Artykuł nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, punktualnie 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Grupa Wyszehradzka solidarna z Polską w związku z atakiem hybrydowym na granicę z Białorusią. Stworzenie czarnej listy przewoźników trudniących się przerzutem migrantów zapowiada szefowa Komisji Europejskiej. Minionej doby w Polsce zanotowano niemal 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Węgry chcą finansowania fizycznych zapór na zewnętrznych granicach wspólnoty, natomiast Czesi proponują wysłanie wojskowego wsparcia na granicę polsko-białoruską. Słowacja podkreśla konieczność wdrożenia sankcji wobec reżimu w Mińsku. To deklaracje krajów Grupy Wyszehradzkiej po spotkaniu premierów V4 w Budapeszcie. Węgierskie stanowisko wciąż jest takie, że Unia Europejska musi zapłacić za koszty jej bronienia na granicy. To nie jest do przyjęcia, że tylko te koszty mają przyjąć na siebie te kraje, które przez historię i geografię po prostu są na granicy Unii. Tak mówił Viktor Orban. Z kolei premier Czech Andrzej Babiš podkreślał, że rząd w Pradze całkowicie wspiera Polskę. Nasz prezydent Miloš Zeman wysłał list prezydentowi Andrzejowi Dudzie i zaproponował naszą pomoc w postaci policjantów i żołnierzy. O ile Polska będzie o to prosiła, to jesteśmy gotowi od razu przekazać taką pomoc. Premier Mateusz Morawiecki powiedział z kolei, że skoordynowana ofensywa dyplomatyczna państw V4 już przynosi efekty. Dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest zupełnie inny, jest dużo mniejszy niż w szczycie tego natężenia dopływu migrantów około miesiąca temu, czy 2-3 tygodnie temu. Teraz premier udał się do stolicy Chorwacji, gdzie też ma rozmawiać o kryzysie migracyjnym. Komisja Europejska zapowiada uruchomienie czarnej listy przewoźników, którzy wspierają przemyt migrantów na Białoruś. Ogłosiła to w Strasburgu szefowa komisji Ursula von der Leyen. Działają wyspecjalizowane, w cudzysłowie, biura podróży, które proponują kompleksową ofertę, wiza, lot, hotel oraz, co jest niezwykle cyniczne, taksówkę, a także bus aż pod granicę. Ursula von der Leyen zapowiedziała również, że w nowym unijnym budżecie znajdzie się ponad 6 miliardów euro na wsparcie ochrony granic Unii. Środki zostaną wydane m.in. na zakup monitoringu pojazdów, wyposażenia dla Straży Granicznej, ale również na budowę stałych zabezpieczeń. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 19 936 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 20% więcej niż tydzień temu. 398 zakażonych osób zmarło, podał resort zdrowia. W ciągu minionej doby do szpitali trafiło ponad 960 dodatkowych osób, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zdecydowanie zwiększyła się liczba osób, które musiały być hospitalizowane w naszych szpitalach. W ciągu doby takich osób przybyło 962 osoby. W tej chwili mamy zajętych 18 320 łóżek. Respiratorów mamy zajętych ponad 1500. W ciągu ostatniej doby przybyło 25 nowych osób. Na Lubelszczyźnie wczoraj padł rekord. Zanotowano tam najwięcej zajętych łóżek covidowych od początku pandemii. W województwie lubelskim w pełni zaszczepiło się jedynie niespełna 40% populacji. Niżej pod tym względem jest tylko województwo podlaskie. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Około 2 milionów Polaków doświadcza ubóstwa, tak wynika z raportu o biedzie przygotowanego przez akcję Szlachetna Paczka. Raport został opracowany na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Międzynarodowych Instytucji Finansowych oraz dzięki działaniom tysięcy wolontariuszy, którzy odwiedzili około 15 tysięcy rodzin w całym kraju. W tegorocznym raporcie znajdują się także wnioski ze specjalnego badania, jak Polacy postrzegają problem ubóstwa, mówi Anna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna organizującego akcję Szlachetna Paczka. To, co jest taką rzeczą, która chyba najbardziej nas zdumiała, to, że 1/3 z nas mówi, że nie zna absolutnie nikogo, kto żyje w ubóstwie. Nie tylko w skrajnym ubóstwie, ale w ogóle w ubóstwie. Czyli nie zna nikogo, komu nie wystarcza na jedzenie, komu nie wystarcza właśnie na to, żeby ogrzać mieszkanie, czy zapłacić rachunki. To w zderzeniu z liczbą osób, które przyznają się do tego, że są ubogie, jest takim naszym wielkim zdziwieniem. Problem biedy dotyczy głównie seniorów i osób niepełnosprawnych. Od lat poprawia się sytuacja rodzin wielodzietnych. W trudnej sytuacji są jednak rodzice wychowujący dzieci z niepełnosprawnością oraz samotne matki. Jeszcze w grudniu pomoc w ramach szlachetnej paczki dotrze do około 20 tysięcy potrzebujących rodzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Zatoką Fińską. Z zachodu zaczyna napływać chłodne powietrze polarnomorskie. Nocą pochmurno, na północy, wschodzie miejscami na południu deszcz i mrzawka. Na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Nocą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, plus 4 w centrum do plus 6 na wybrzeżu. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro tylko na Podhalu pogodnie, poza tym pochmurno, na północy i wschodzie będzie padał deszcz. A wiatr południowy, południowo-zachodni słaby, umiarkowany na wybrzeżu, porywisty. Jutro na termometrach od plus 2 stopni na Podhalu, 4-5 na wschodzie, w większości regionów koło 7, a najwyższa temperatura nad morzem do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już to dziś kilkukrotnie powtarzałem w audycji popołudniowej, no to może jeszcze raz. Stoi znak, zakaz zatrzymywania i postoju, droga pożarowa nie zostawiać. No i co sobie z tego robią kierowcy? Państwo proponowali przed 18, by wyjść z założenia. Wozem strażackim jadą chłopaki, niczego się nie boją. A chciałbym tutaj na głos pana, który mówił, że jak straż pożarna uszkodzi, to żeby nie płacił nikt za szkodę. No, pozwolę się nie zgodzić jako właśnie kierowca straży pożarnej, ale to z naszymi autami uszkodzonymi. My uszkodzimy czyjś samochód, nie zapłacimy, ale nasze auto będzie uszkodzone i będziemy w końcu jeździć autami odrapanymi, uszkodzonymi i kto wtedy za to będzie płacił? A no właśnie, to jest pytanie. 2 2 7 3 numer telefonu, zd@polskieradio.pl, 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Problem z dojazdem służb ratunkowych przez źle zaparkowane auta. Jakie mają państwo pomysły? popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 10 minut po 18. Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, a z nami Jarosław Salin, wiceminister kultury. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór, witam. Za nami wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Ursula von der Leyen mówiła o tym, że solidaryzuje się z Polską, Litwą, Łotwą, o tym, że będzie wsparcie finansowe na m.in. Straż Graniczną, ale także na fizyczne zapory na granicy. Mówiła o hybrydowym ataku Białorusi, mówiła, że Unia Europejska nie uznaje białoruskiego reżimu, a pan jak odniesie się do wystąpienia szefowej Komisji Europejskiej? To jest oczywiście głos rozsądku politycznego jednej z najważniejszych polityk europejskich, pani szefowej Komisji Europejskiej, bo rzeczywiście tych głosów wsparcia dla Polski z całego świata płynących z naszego kręgu cywilizacyjnego, szeroko rozumianego, jak to się teraz mówi, kolektywnego Zachodu, jest bardzo dużo. I wszyscy rozumieją, że polska walka o utrzymanie polskiej granicy, żeby po prostu polska granica nie była rozbita, rozszczelniona, jest też walką o utrzymanie granicy NATO, o utrzymanie granicy Unii Europejskiej. A atak jest prowadzony ze stolic wrogich Zachodowi, z Moskwy i z Mińska. Przypominam, że w doktrynach tak zwanych wojennych Rosji Zachód, a zwłaszcza NATO, jest traktowany jako główny przeciwnik światowy, jako wróg. Panie ministrze. Więc z wrogich miejsc ten atak następuje i wszyscy to, znaczy wydaje się, że wszyscy zaczynają to rozumieć. Panie ministrze, gdyby Komisja Europejska, Unia Europejska rzeczywiście chciałaby pomóc Polsce w tym trudnym momencie, to uruchomiłaby zaliczki z Funduszu Odbudowy, a NATO przynajmniej w tym roku nie ma szans. Takie są informacje aktualne. No to teraz przechodzimy do drugiego wątku, tego sporu o rzekome łamanie praworządności w Polsce i warunkowości wypłacania pieniędzy, które nam się należą, bo sami się na ten budżet składamy, zarówno na budżet wieloletnich ram finansowych, jak i na budżet ten nadzwyczajny, wynikający z tego, że Unia Europejska postanowiła walczyć z negatywnymi skutkami pandemii w dziedzinie gospodarczej, czyli ten wielki fundusz odbudowy. My się na te pieniądze składamy, tam jest skład Polska w obu tych budżetach. I jeżeli ktoś mówi, że Polska nie może po te pieniądze sięgnąć, to jest szaleńcem po prostu. Jest szaleńcem, przecież są siły polityczne w Parlamencie Europejskim, które apelują właśnie o blokadę Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Robią to w momencie, kiedy Polska ze wschodu jest atakowana w ramach wojny hybrydowej. Czy to jest, to powinno być chyba odwrotnie, że to jest argument, żeby te środki uruchomić, a nie je blokować. Chyba, że ja czegoś, czegoś nie rozumiem ewentualnie. Powtarzam, to jest szaleństwo polityków bez wyobraźni, którzy chyba polityką w ogóle nie powinni się zajmować, którzy nie rozumieją wyzwań geopolitycznych, którzy nie rozumieją, w jakim świecie żyjemy i w dodatku budują tę narrację antypolską na fałszywych przesłankach, bo w Polsce kwitnie demokracja i w Polsce przestrzegane jest prawo. To są po prostu sztuczne jakieś konstrukty myślowe, które są podpowiadane przez naszą totalną opozycję i niestety też zaangażowane w walkę polityczną z naszym rządem media funkcjonujące w kraju, a rezonowane tam na Zachodzie i bezmyślnie powtarzane. Więc w takiej sytuacji, w jakiej rzeczywiście jesteśmy, Polska i cały Zachód, tego typu ruchy, tego typu sygnały są świadectwem politycznego szaleństwa po prostu. Panie ministrze, patrząc tylko i wyłącznie na suche dane, statystyki, które przekazuje Straż Graniczna, można by odnieść wrażenie, że ten kryzys gaśnie, że mamy do czynienia z deeskalacją. Czy rzeczywiście? Ja nawet postawię twardą tezę, że myśmy tę bitwę po prostu wygrali. To była próba trwająca wiele tygodni sprawdzenia, czy Polska jest poważnym państwem. Okazało się, że jest poważnym państwem i zrozumiano to zarówno na Kremlu, jak i w Mińsku. I to wsparcie z Zachodu z kolei i od naszych państw z regionu też jest dowodem na to, że wszyscy zauważyli, że jesteśmy poważnym państwem. Wiemy, do czego państwo służy, do czego ono jest. Ono jest przede wszystkim do zagwarantowania bezpieczeństwa własnych obywateli i sojuszników, a likwidacja granicy czy rozszczelnienie granicy byłoby narażeniem własnych obywateli i sojuszników na niebezpieczeństwo. I myśmy udowodnili, że to rozumiemy i że potrafimy się przed takim atakiem obronić i wygraliśmy tę bitwę. Ja nie twierdzę, że ten konflikt jest zakończony, bo prawdopodobnie on będzie trwał jeszcze długo, będą jeszcze różne próby podejmowane. ale już wszyscy wiedzą i sygnał został wypuszczony świat jednoznaczny. Polska jest poważnym państwem i potrafi się obronić. Mówi pan, że zadaniem państwa polskiego jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Pomówmy zatem o tym bezpieczeństwie zdrowotnym w kontekście czwartej fali epidemii. Zdaniem wielu ekspertów jesteśmy w trakcie szczytu tej epidemii, ewentualnie bezpośrednio przed szczytem czwartej fali epidemii. No i teraz mamy rozwiązania ustawowe. Jutro o godzinie 12 w parlamencie rozmowy z szefami klubów i kół parlamentarnych. Opozycja ocenia tę propozycję marszałek Sejmu jako próbę zrzucenia odpowiedzialności rządu w związku z tym, że duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie chce nowych obostrzeń, no to rząd zwraca się do opozycji. Opozycja twierdzi, że do tych rozmów usiądzie, ale tak jak mówię, zarzuca rządowi próbę zrzucenia odpowiedzialności. Czy pan zgadza się, że to jest właśnie taka próba zrzucenia odpowiedzialności, zwłaszcza, że Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie nie ma większości dla przegłosowania tych rozwiązań związanych z nowymi uprawnieniami dla pracodawców? Nie, jest zupełnie inaczej. To jest próba stworzenia sytuacji, w której w obliczu tak wielkiego zagrożenia, jakim jest pandemia, śmierć ludzi, choroby, groźba zawalenia się systemu służby zdrowia w walce z tą pandemią, chcemy nakłonić opozycję do tego, żeby nie robiła tak jak dotąd w ostatnim półtora roczu i nie wykorzystywała politycznie tej sprawy, która dotarła do nas obiektywnie, nikt jej nie chciał i cały świat uderzyła, do rozgrywek politycznych. Mamy tutaj potrzebę szukania jakiegoś wspólnego mianownika, w jaki sposób dalej z tą pandemią walczymy, na ile sobie pozwalamy, jeśli chodzi o rozważanie tego konfliktu dwóch wielkich wartości, jakie są charakterystyczne dla świata Zachodu, czyli z jednej strony wolność, indywidualna możliwość podejmowania decyzji o własnym losie, a z drugiej strony bezpieczeństwo i oczekiwanie od państwa, żeby stworzyło więcej instrumentów bezpieczeństwa zabezpieczającego nas przed zagrożeniem. To jest wielki problem. No, zwłaszcza, że rząd jest, można powiedzieć, między młotem a kowadłem. Z jednej strony atakowany jest przez Konfederację, która no, żadnych obostrzeń nie akceptuje, z drugiej strony na przykład przez Lewicę, która oczekuje zdecydowanej walki z koronawirusem, żeby tych obostrzeń było więcej. No i właśnie pojawiła się taka nieoficjalna informacja publikowana przez portal Interia, że już od 1 grudnia będą nowe obostrzenia. One będą dotyczyły przebywania w sklepach, kinach i restauracjach. Mianowicie te limity zostaną poważnie zmniejszone, jeśli chodzi o liczbę osób przebywających w tych pomieszczeniach, w tych miejscach już od 1 grudnia. Czy pan ma takie informacje? Nie, tego nie mogę potwierdzić. Codziennie zbiera się rządowy zespół zarządzania kryzysowego i tam są wymieniane informacje na temat rozwoju tej pandemii i tego, jak państwo polskie jest przygotowane do walki z tym zjawiskiem. I elastycznie są podejmowane decyzje, co z tym dalej robić. Więc wszystko jest oczywiście możliwe. Pan minister Niedzielski mówił, że raczej w okolicach połowy grudnia być może jakieś decyzje będą zapadać. Ale rząd jakoś zwleka z tymi decyzjami, z tymi obostrzeniami. Patrząc na Europę, no to właściwie u nas niewiele się zmieniło od lata. Panie redaktorze, bo mamy trochę inną sytuację. Zarażeń jest rzeczywiście dużo, tak jak w czasie trzeciej fali pandemii, ale konieczności hospitalizacji jest dużo mniej, bo ludzie są jednak odporniejsi, zwłaszcza zaszczepieni i też sporo ludzi przeszło już tę chorobę i jakąś odporność uzyskali. I mamy cały czas górkę, jeśli chodzi o wolne łóżka i wolne respiratory. Myśmy nigdy przez półtora roku walki z tą pandemią nie dopuścili do sytuacji, w której byłoby chorych więcej niż łóżek. Ale liczba nadmiarowych zgonów no jest bardzo wysoka. Najwyższa od II wojny światowej i prawdopodobnie w tym roku będzie ich tych zgonów jeszcze więcej niż w roku ubiegłym. I to jest smutna puenta naszej rozmowy, panie ministrze, za którą i tak serdecznie dziękuję. Jarosław Salin, wiceminister kultury, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To był trójkowy komentarz dnia. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Nothing you can do that can't be done.

zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy A5 2S z 4 aparatami za 1699 zł. Taniej o 300 zł. I zestaw do zabudowy, piekarnik elektryczny i płyta indukcyjna Bosch za 1998 zł. Taniej o 700 zł. A dodatkowo raty 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxilu Lutein D3. Maxiluten. Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Agnieszka Duczmal, laureatka diamentowej batuty. Na dwupłytowym albumie interpretacje arcydzieł Lista, Czajkowskiego i Händla, których dokonała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej i Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Niezwykłe i zaskakujące nagrania już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Trwa Black Week w internetowym sklepie Lidla. Cały tydzień wielkich obniżek, a tylko dzisiaj. Rabat 20% na produkty do twojej kuchni. Na przykład grill kontaktowy marki Silvercrest o mocy 2000 W do opiekania i grillowania. Tylko 159,20. Szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 18.30. Sprawdzamy, cóż tam na drogach. Radio Nawigator. Polskie Radio Kierowców i Monika Gniewaszewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, zapraszam. Na początek o drogach krajowych, które jeszcze przed chwilą były nieprzejezdne. Utrudnienia zamknięta całkowicie była droga numer 7 w Zygmuntowie. To na trasie Mława-Płońsk. W Zygmuntowie na siódemce zderzyły się dwie ciężarówki. Auta zablokowały zupełnie przejazd krajową siódemką, a teraz służby informują, że jedziemy już bez problemów. Zamknięta zupełnie była też droga numer 50 w Zawiszynie. To odcinek Łochów-Mińsk Mazowiecki-Tusk. Kolej na drodze numer 50 w Zawiszynie. Kilka godzin pracowały służby po tragicznym zdarzeniu. Jedna osoba straciła życie w wypadku samochodu ciężarowego z osobowym, a droga numer 50 była zablokowana. Obwodnica Bydgoszczy to także już bez kłopotów. Utrudniony przejazd był na 66 kilometrze. To trasa między węzłami Bydgoszcz-Zachód, Bydgoszcz-Opławiec. Na obwodnicy Bydgoszczy zderzyły się trzy pojazdy, auto osobowe, dostawcze, ciężarówka. Początkowo w stronę Gdańska S5 nie było w ogóle przejazdu. Następnie był jednym pasem, a teraz już jedziemy, ruch jest płynny. Korki te cały czas są, choć wygląda na to, że coraz mniejsze. S8 na obwodnicy Warszawy, na jezdni do Białegostoku. Tu nie stoimy, ale jedziemy bardzo powoli. Korki zniknęły zupełnie, natomiast z A8 to obwodnica Wrocławia. Niewielka kolejka aut jest natomiast w okolicach Wrocławia do Bramek w Karwianach, na jezdni do Legionowa. I jeszcze na chwilę zajrzyjmy do Warszawy, bo dziś na S8 zaczął działać odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi o obwodnicę. obwodnicę Warszawy S8. Kontrole prowadzone są między węzłami Łabiszyńska w Warszawie a ulicą Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Bliznę Łaszczyńskiego. Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8. Tak czytamy w komunikacie Inspekcji Transportu Drogowego. Radionawigator Trójki. Za 29 minut 19 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia pogodnie tylko na Podhalu. Poza tym pochmurno, na północy i wschodzie będzie padał deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem porywisty. Jutro od plus 2 stopni na Podhalu, 4-5 na wschodzie. W większości regionów koło 7, a najwyższa temperatura nad morzem do plus 9. Trójka. Program trzeci. A zatem czas na... Podsumowanie dnia. Sylwia Zatorożna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nałożyła pierwsze kary umowne na włoską firmę budującą tunel na Zakopiance za niepłacenie w terminie podwykonawcom. Nad firmą, która buduje tunele między Myślenicami a Rabką, wisi groźba kolejnych kar finansowych, bo wszystko wskazuje na to, że nie uda się zakończyć prac zgodnie z terminem, czyli do lutego przyszłego roku. Rynek pracy powoli przygotowuje się do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Nie wiadomo, czy z powodu pandemii w centrach handlowych pojawią się Mikołaje i Śnieżynki, a firmy wrócą do organizacji wigilii firmowych, ale z pewnością dużo pracy będą mieli kurierzy, mówi Monika Banyś z Personel Service. I dlatego te stawki dla kurierów są od 17 do nawet 65 zł netto za godzinę ich pracy. Przed świętami kupujemy też choinkę, szukamy najlepszego świątecznego karpia. No i to oczywiście też generuje zapotrzebowanie na pracowników. Sprzedawca choinek w tym roku może zarobić od 17 do 25 zł netto za godzinę. Często też dostają oni specjalną premię od sprzedaży, więc te zarobki mogą być wyższe. Na podobne zarobki mogą liczyć sprzedawcy ryb. Od 17 do 27,5 zł netto za godzinę pracy. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,5%. Dolar kosztuje 4 zł i 17 groszy, euro 4,70, frank szwajcarski 4,48, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 58 groszy. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polską Radą Centrów Handlowych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dzisiaj GUS podał, że sprzedaż detaliczna w październiku była lepsza niż oczekiwali ekonomiści. Wzrost w cenach stałych o 6,9%. Jak państwo oceniają te ostatnie miesiące, ciągle jednak jeszcze pandemiczne? Oczywiście cieszy nas fakt, że sprzedaż rośnie, że najemcy w centrach handlowych mają większe obroty, ale też pamiętamy o tym, że duża część tego wzrostu jest spowodowana inflacją. Natomiast kiedy pyta pani o sytuację w centrach handlowych w ciągu ostatnich miesięcy, to jesteśmy tutaj optymistyczni, ponieważ sukcesywnie od maja poziomy odwiedzalności zwiększają się. One są co prawda cały czas jeszcze niższe niż w roku 2019 o 15-14%, ale są wyższe niż w roku 2020. Natomiast jeszcze bardziej optymistyczna jest właśnie sprzedaż. Kiedy analizujemy dane o sprzedaży zbierane przez Polską Radę Centrów Handlowych, to widzimy, że ta sprzedaż od maja, czyli od zakończenia ostatniego lockdownu, rośnie i już w czerwcu i lipcu osiągnęła poziom z roku 2019, a w kolejnych miesiącach osiąga wyższe poziomy. Mówi to nam to, że jest inflacja i ludzie siłą rzeczy wydają nieco więcej, ale mówi też nam o tym, że tak zwana konwersja, czyli zamiana jednej wizyty klienta w centrum handlowym na sprzedaż rośnie, ponieważ mamy cały czas nieco mniej klientów w centrach handlowych, ale wydają oni jednorazowo w czasie wizyt w centrach handlowych więcej. W związku z tym sprzedaże rzeczywiście rosną. I tu jesteśmy optymistyczni. Czy także są państwo optymistyczni, jeśli chodzi o ten zbliżający się czas? Bo zazwyczaj grudzień i święta Bożego Narodzenia to żniwo dla branży handlowej. Jak może być w tym roku? Z jednej strony jesteśmy optymistyczni, bo te dane, które zostały dzisiaj opublikowane i nasze dane pokazują, że to będzie bardzo udany czas, ale też jesteśmy bardzo ostrożni, ponieważ pandemia pandemia się rozwija, czwarta fala się rozwija i po pierwsze nie wiemy, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o potencjalne lockdowny czy inne regulacje ograniczające ilość osób robiących zakupy, ale też jesteśmy ostrożni właśnie z tego powodu, że zależy nam na zdrowiu i naszych pracowników, i klientów. Na razie rzeczywiście słyszymy, że jakichś większych ograniczeń nie będzie, ale czy wymogi sanitarne są nadal w centrach handlowych przestrzegane, czy może jakoś Państwo wzmacniają kontrolę? Tak, centra handlowe od początku pandemii wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Zdrowia opracowały zalecenia sanitarne, które do dzisiaj zresztą można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju, i od samego początku pandemii te zalecenia obowiązują. DDM, czyli dystans, dezynfekcja maseczki, czyli kontrola ruchu w centrach handlowych. Natomiast biorąc pod uwagę to, że ta czwarta fala zachorowań rozwija się, biorąc też pod uwagę nasze kontakty z Ministerstwem Zdrowia i nasze spotkanie z Ministrem Zdrowia, które miało miejsce niedawno, zaapelowaliśmy do naszych członków jeszcze o wzmocnienie tej kontroli, o to, żeby pracownicy centrów handlowych przypominali o tym, że jest obowiązek noszenia maseczek. I to jest też jedna z kluczowych rzeczy. Chcielibyśmy, żeby nasi klienci w centrach handlowych czuli się bezpiecznie, żeby wszyscy klienci w centrach handlowych te maseczki nosili. Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polską Radą Centrów Handlowych, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. To było podsumowanie dnia. Za 22 minuty 19, za chwilę u nas reportaż. sumie dobre nagranie do auta, dobrze by się jechało pewnie, ale jak słyszeliśmy ostrzeżenia między innymi z S8-ki z warszawskiego odcinka, pomiar prędkości odcinkowy ruszył, więc tak czy inaczej jedźmy ostrożnie. Temat motoryzacyjny dziś chyba zdominował audycję popołudniową. Dwie dwójki i siedem trójek. Wczoraj tego komentarza pana przed chwilą, który posługiwał się statystykami dotyczących ilości samochodów zarejestrowanych w Berlinie i w Warszawie. Chodzi o to, że te statystyki są nieco zakłamane, ponieważ w Warszawie jest centralizacja i wszystkie samochody firmowe, które są zarejestrowane w Warszawie, bardzo często jeżdżą bardzo daleko od Warszawy i nawet do Warszawy nie przyjeżdżają. Tak też jest, podejrzewam, z rejestracjami wielkopolskimi czy śląskimi. Chodzi o przedstawicieli handlowych czy auta w leasingu. Dwie dwójki i siedem trójek. No to już jak się tak porównujemy. Przyznam, że nieco zbulwersował mnie telefon tego pana, który porównywał liczbę samochodów na 1000 mieszkańców w Polsce i w Berlinie. Pomijając to, jak działa S-Bahn i U-Bahn z autobusami w Berlinie, a na przykład w Warszawie, jako też w stolicy, to chciałbym, żeby w końcu Polacy przestali się porównywać albo w Niemczech to, albo we Francji tamto, albo w Anglii jeszcze coś innego, czy w Ameryce coś innego. Jesteśmy Polakami, mamy swój styl, w jednych sprawach jesteśmy lepsi, w innych jesteśmy gorsi, ale naprawdę mamy swoją dumę i mamy się czym pochwalić. Bardzo dziękuję za telefony. Za 17 minut 19. Reportaż w Trójce. Fundacja Dobrych Inicjatyw po raz szósty organizuje akcję Paczka dla Seniora. To ogromne wsparcie dla samotnych, starszych osób, ale też wielka lekcja empatii dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo to oni wymyślili akcję. Zaangażowanie też wielu wolontariuszy pokazuje, że potrafimy myśleć o innych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej zatytułowany Projekt Paczka. Dla każdego seniora mamy dobrą kawę, i ciasteczka, i kolorowe skarpetki. Myślę, że to ważne, żeby w takich paczkach nie było tylko takich samych najpotrzebniejszych rzeczy. Pani Teresa na nas czeka. Dzień dobry, z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Proszę bardzo, już otwieram. Tak, słucham. Dzień dobry, Fundacja Dobrych Inicjatyw. Gdzie panu postawić? Dzień dobry. Bardzo dużo rzeczy tam jest. Tak? Tak. Tak. Bardzo dziękuję panią. Fajnie. Proszę, dziękujemy. Bardzo. Dobrego dnia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo. Do widzenia. Pani Krysia. Ja byłam w szoku. W MOPS-ie pracowała dziewczyna, która mi powiedziała, że odwiedzą mnie życzliwi ludzie, no i przyjdą z pomocą. Człowiek miał chęć przytulić je o wszystkie do siebie, tak jakoś, że ta pustka w tym domu. Zresztą nawet wtedy, kiedy mąż żył, dwa piętra wyżej, 96-latka była. Wiedziałam, że ona jest samotna, że ona nie ma nikogo. Tu mąż, a ja na górę lecę, jak podlecę, zobaczę, co u pani Kamy. No i jest sporo takich ludzi, co potrzebują. Nie mają do kogo otworzyć ust. W MOPS-ie pracowała dziewczyna, która mi powiedziała, że takie odwiedzą mnie życzliwi ludzie, no i przyjdą z pomocą. To był naprawdę szok, ale jedno co, pomyślałam, że powinnam się tym czymś jeszcze podzielić z kimś. Mówię, jeżeli tyle serca mi okazano i przecież to było niespodziewane, to był nawet do głowy by mi nie przyszło. A ponieważ sąsiad samotny wszystkich już pochował, a dostałam takie multum skarpet, że sama też ich nosić nie będę aż tyle, to się z nim podzieliłam. No bo tak mi się wydaje, że tak trzeba. Nie chodzi już o ten, że pomoc była rzeczowa, ale ten uśmiech, ten głos, że jest jeszcze, są ludzie, którzy chcą cokolwiek zrobić dla drugiego człowieka. To ma się przed oczyma właśnie twarz takiej młodej dziewczyny, który uśmiech nie znikał z twarzy. No to była chwila w zasadzie, ale ten uśmiech został. Ona go tu zostawiła. Pięknie powiedziane. Ale bo tak jest, naprawdę. Ja go do tej pory widzę. Nie ma słów podziękowania za to, co te osoby w tej fundacji robią. No towarzyszy temu radość, że robimy coś dobrego, to skala potrzeb jest po prostu ogromna. Słucham. I To zawsze jest takie przejmujące i przyjemne, jak ktoś się uśmiechnie i przytuli, bo jest tak szczęśliwy ze zwykłej paczki z jakimiś rzeczami. Proszę. Cała akcja Paczka dla Seniora wzięła się z marzenia jednej z podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej, która jest pod opieką Fundacji Dobrych Inicjatyw. Czyli jest tak zwana aktywność dziecka. Statystyki według Najwyższej Izby Kontroli wyglądają tak, że 50% dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych wraca do środowisk dysfunkcyjnych po opuszczeniu placówki. Ponad 30% rejestruje się jako osoby bezrobotne, a mniej niż 10% zaczyna studia. Naszym celem jest to, żeby każde z tych dzieci po wyjściu z placówki miało realną szansę na to, że mi się powiedzie. Aneta Danilczuk, dom na Zielonym Wzgórzu, pracuje jako wychowawca od 20 lat. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza. W niej umieszczonych jest 14 wychowanków. Mam na imię Iwona i mam 17 lat. Rok temu poszłam do nowej szkoły, totalnie nowa klasa, nowe środowisko. Na początku bałam się powiedzieć, ale później stwierdziłam, nie mam nic do stresowania, to jest całe moje życie tak naprawdę. Jeśli ktoś mnie nie polubi przez to, że jestem dom dziecka, to jest tej osoby sprawa. Moje życie było takie, powiedzmy, złe przez mojego tatę, w sensie ja nie pamiętam mojego dzieciństwa będąc w domu. Wiem tylko, że mój tata był alkoholikiem, zmarł, gdy miałam 7 lat. Moja mama, mimo tego, że jakoś nie pokazywała mi miłości za bardzo, ale zawsze było córciu, córeczko. Mam na imię Żanetę. A ile masz lat? 15. Kiedy tutaj się zjawiłaś? 4 lata temu. Pamiętasz, jaki to był dzień? Miesiąc? Pamiętam, to był 15 maja. Taki deszczowy dzień. Współpraca z Fundacją Dobrych Inicjatyw polega przede wszystkim na pomocy naszym podopiecznym. Dzieci uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyki. Także opłacana jest terapia psychiatryczna jednego z naszych podopiecznych. Współpraca istnieje od tak naprawdę od dnia założenia fundacji. Robimy taki cykl warsztatów z zakresu zarządzania projektami społecznymi. Dzisiaj niemal każdy zawód jest oparty o zarządzanie projektami. I dzieciaki przez 6 miesięcy uczą się tworzyć harmonogramy, budżety, podział zadań, uczą się, kto jest liderem w zespole, jak negocjować, jak rozwiązywać między sobą różnego rodzaju problemy. I po półrocznym takim szkoleniu dzieciaki otrzymały od nas informacje, żeby wymyśliły jakiś swój własny pomysł społeczny, co by chciały zrobić. Wśród różnych tematów, pomoc dla schroniska dla zwierząt, pomoc dla lokalnej społeczności powstał pomysł u jednej z podopiecznych, żeby pomóc seniorom, bo ona też ma swoją babcię, która mieszka sama. Jedna przekonała swój zespół projektowy, żeby zrobić coś dla seniorów. Taką zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. I powiedzieliśmy dzieciakom, ok, macie od nas 500 zł, zróbcie to. Tylko musiała za te 500 zł zorganizować od A do Z projekt. No i tam pan inny nam mówił, jak dobrać budżet, na przykład, no jak wszystko dobrze zorganizować, no to kiedyś już będziemy to umieli. Dzieciaki dla każdego seniora napisały karteczki, w których są takie osobiste życzenia, takie dziecięce, dziecięcą ręką pisane dla każdego seniora. Kochany seniorze, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pogody ducha i miłości najbliższych. Niech każdy dzień przynosi powody do radości i uśmiechu. Taka uwaga, którą poświęca się tej tak naprawdę najbardziej opuszczonej grupie społecznej, jaką są najbłożsi seniorzy. Też nie wiem, czy można uczyć empatii, ale jakby to jest akcja mocno empatyczna, bo dzieciaki oprócz tego, że mapują lokalną społeczność pod kątem osób starszych, że szukają tych osób starszych, potem tą listę, którą one przygotowują, konsultujemy z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Ale dziewczynka wtedy, kiedy pierwszy raz była pierwsza edycja tej akcji, kiedy przyszliśmy do domu jej babci z tą paczką, przyszła ona razem ze swoimi koleżankami i kolegami z placówki opiekuńczo-wychowawczej i ona jako to dziecko będące w placówce przychodzi z paczką pomocową dla babci, to też było dla niej ważne. Fundacja i my to nasz największy przyjaciel. Dzięki fundacji naprawdę dużo my zyskujemy i też uczymy się, że możemy pomagać innym. I to jest bardzo ważne, że skoro nam pomagają, to my też możemy pomóc. I właśnie dzięki fundacji dużo się nauczyliśmy. I my, widząc potencjał w tej akcji, w kolejnych latach zaczęliśmy tę akcję robić już nie tylko w tej jednej placówce, ale w pozostałych, w których działamy. W tej chwili ona trwa w 4-5 lokalizacjach. Tutaj za nami są zdjęcia z tych akcji. Na pierwszym zdjęciu widać seniorkę, która obejmuje dziewczynkę z placówki opiekuńczo-wychowawczej i całuje ją w policzek. To zdjęcie specjalnie wisi tutaj u nas na ścianie, bo to jest takie symboliczne, ponieważ ta seniorka, ona sama spędziła dzieciństwo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, więc tutaj jakby taka klamra się zamknęła. Dzieci z placówki z okolicy przychodzą do niej, żeby wręczyć paczkę dla seniora. Widać seniorkę z chustą na głowie. To jest taki, ja z każdym razem jak widzę to zdjęcie, to mi się przypomina moja własna babcia, która obejmuje i przytula chłopca i całuje w czoło. Refleksje, ale takie, które najbardziej chyba zapamiętałem, to jak dziewczynki z Zielonki Pasłanskiej powiedziały, że to jest niewyobrażalne, że można żyć w takiej biedzie, że jak to możliwe, że ta osoba starsza jest sama z tym wszystkim, no nie, że tam nikt nie puka. No to jest takie też silne przeżycie emocjonalne. Wejść do takiego domu, cieszyć to cieszy. Tutaj nie ma udawania. Więc dzieciaki bardzo szybko otrzymują feedback. Widzą efekt swojej pracy i widzą tą wdzięczność seniorów. To jest naprawdę przepiękne zdjęcie i naprawdę pokazuje to, co się dzieje przy tych spotkaniach. I bardzo żałujemy, że w tym roku nie może tak być ze względu na pandemię. To już 6. edycja Paczki dla Seniora, więc co najmniej parę lat tą akcję organizujemy 2 razy w każdym roku. I już stworzyła się pewna społeczność ludzi zaangażowanych, zarówno wolontariuszy, którzy pakują te paczki, dostarczają do seniorów. Największy impet w tych działaniach był w zeszłym roku, wtedy kiedy na wiosnę był pierwszy lockdown, kiedy ludzie bali się wychodzić na ulicę i my, chodząc do biura, do fundacji przez 7 dni w tygodniu, praktycznie nie mieliśmy nikogo na ulicach Warszawy, autobusy jeździły puste. Były te komunikaty, że nawet jeśli członkowie rodziny z jednego domu wychodzą na zewnątrz, to i tak muszą mieć 1,5 metra odstępu od siebie. Seniorzy, wiemy też z przekazów od seniorów czy z ośrodków pomocy społecznej, że wielu popadło w stany depresyjne. Bało się w ogóle wyjść do sklepu, więc my w tą akcję wysyłamy też sygnał do społeczeństwa, żeby nie przekreślało dzieciaków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, bo ta akcja jest jedną z niewielu takich inicjatyw, które pokazują, że dzieciaki są zintegrowane z tą tkanką społeczną, lokalną i mogą fajne rzeczy robić. W tym roku w związku z pandemią to nie dzieciaki dostarczają paczki, te wolontariusze te paczki dostarczają. Dobra, działamy. Mieszkanie 19. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Projekt Paczka. To Trójka za 6 minut 19. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words. Phantom Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I jeszcze jak sprawa, o której dziś mówiliśmy w audycji, wygląda z perspektywy projektanta. Są wymagania takie, że to każdego mieszkania muszą być dwa miejsca parkingowe. I ja kłopot miałem właśnie w takich kartuzach, żeby coś takiego zaprojektować. To ode mnie bardzo, bardzo, ale bardzo wymagali od jednego mieszkania dwa miejsca parkingowe. U nas są wymagane, tylko nie każdy projektant miastowy egzekwuje. Niektórzy po prostu projektanci to po prostu jakoś tam przepuszczają, że nie ma miejsc parkingowych i oddane do użytku mieszkania i projektowane. Zapraszamy do reklamy. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Black Friday w Media Expert. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A teraz wyobraź sobie, że przed tobą wyjątkowy czas. Czas super niskich, lidlowych cen. Bo to Black Week w Lidlu. Pełen okazji i mega rabatów na twoje ulubione produkty. Wszystkie orzechy Alesto 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. I kabanosy klasyczne Peacock XXL 6,99 za 500 gramów. Tak, tylko 6,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Sok! Nie mus! Nie smoothie! Może suszone jabłka? Wszystko takie pyszne! Teraz na stacjach Orlen znajdziesz duży wybór zdrowych przekąsek z jabłek, idealnych na jesień. Wybieraj polskie produkty i wspieraj z nami lokalnych sadowników. Black Friday w MediaMarkt. Teraz Express DeLonghi z systemem mlecznym spieniania mleka Latte Crema za 1599 zł. Taniej aż o 400 zł.